Wśród nich rozmowa z Piotrem Schmidtem. Słuchaliśmy muzyki International Sextet, czyli międzynarodowego sekstetu Piotra Schmidta z płyty Hearsay, tytułowego utworu, a także kompozycji Slow Motion. To kompozycja Bartosza Pieszki, ale również kwintetu Hani Derej. Konkretnie utworu Busy Day z płyty Evacuation, którą także Państwo już znają z naszych spotkań w audycji Mało Obiektywnie. Hania Derej będzie jedną z gwiazd 20. Międzynarodowego Festiwalu Jazz w Ruinach. No i także wkrótce trochę więcej Państwu opowie o sobie w audycji Mało Obiektywnie. To już zapowiadam jedno z tych zbliżających się spotkań w najbliższych tygodniach. To spotkanie, o którym teraz właściwie słowo za moment, bo najpierw muzyka, już 29 lipca, czyli w najbliższy poniedziałek w Warszawie. Więcej nic nie mów, wszystko wiem. Życie każdemu wchodzi w krew. Było nas wielu, dzisiaj sam. Jak pod Wawelem hejnał gram. Jak pod Wawelem hejnał gram. To co było nie jest już. Opadł kurz. To co będzie było już i już. To co było nie jest już. Już po bitwach opadł kurz. To co będzie było. Bo być musi jakiś sens. Fartuch mamusi, ojca gniew. Jeszcze przed nami drogi pół. Już nie ci sami stanich szkół. Już nie ci sami stanich szkół. To co było nie jest już. Już po bitwach opadł kurz. To co będzie było już i już. To co było nie jest już. Już po bitwach opadł kurz. To co będzie było. Obiecywał miodów nikt, nim sobie zrobię mały pstryk. Nim sobie zrobię, spełnię sen i w naszej klasie spotkam cię. I w naszej klasie spotkam cię. To co było nie jest już. Już po bitwach opadł kurz. To co będzie było już i już. To co było nie jest już. Już po bitwach opadł kurz. To co będzie było. opadł tu. To, co będzie, było już i już. To, co było, jest już. Już po bitwach opadł tu. To, co będzie, mija 30 lat od wydania Śniegowic. Szmat czasu, dużo się wydarzyło i zmieniło od tamtych dni. Piosenki tworzone w latach 80. w bolesławieckim pokoiku otoczonym rzeczywistością PRL-u i w 90. na chicagowskich poddaszach. Płyta nagrana i wydana dzięki energii i pomocy przyjaciół. Wachnowski Forever to nie jest podsumowanie czy pożegnanie. Mam jeszcze trochę planów i zamierzam je zrealizować. To cytat z okładki tej płyty właśnie. Tomek Wachnowski Forever. A 29 lipca w Domu Literatury w Warszawie o godzinie 19 Tomek Wachnowski na salowym koncercie z okazji 40-lecia działalności artystycznej. Tak, 40-lecia już działalności artystycznej, ale trzymamy cię, Tomku, za słowo, że to jeszcze nie pożegnanie, ta płyta Forever. I już, tak się ten album zaczyna. To jest 15 piosenek. Właściwie jest ich mniej, bo niektóre także wzmiankowane wyżej Śniegowice jako Snowflake City w wersji anglojęzycznej. Płyta nagrana z wieloma znakomitymi artystami na czele z Jackiem Królikiem. Płyta gitarowa, jak napisał tutaj na okładce Tomek Wachnowski. Myślę, że w poniedziałek, kiedy wybiorą się Państwo na ten koncert do Domu Literatury w Warszawie, i już zabrzmi, no i pewnie zabrzmi i też i ta piosenka, która na płycie jest pod numerem 7. A jest w nas miłość czasem. Też nie jesteś święta. bliżej. Spotykać się nie zdarza. Ty łzy ukrywasz w kołdrze. Ja piję z kałamarza. Od dawna wiem, że jest na pewno tak właśnie jak powinno być. Na przemian w nas jasność i ciemność. Czasem o jakiej się nie śniło. Ty wtedy rzucasz pracę, by życia nie ubyło. Z tą myślą, że cię stracę, wciąż kreślę treść zawiłą. Bo jest w nas miłość czasem, o jakiej się nie śniło. Gdzie zagrać i zaśpiewać piosenki, które posiadają tekst? W Domu Literatury. A gdyby to miało być w Warszawie? W Domu Literatury w Warszawie oczywiście. Tak, Tomek Wachnowski zaprasza Państwa na ten koncert wyjątkowy z okazji 40-lecia działalności artystycznej, a ja niezmiennie i mało obiektywnie polecam tę płytę. Tomek Wachnowski, Forever. Dziś z tego albumu I już, a przed chwilą A jest w nas miłość czasem. Następny koncert ważny, o którym Państwu chcę powiedzieć parę słów, to jest dopiero wydarzenie. Środa, 31 lipca w Krakowie o 21:00. Strych nad zegarem. I młodzi, początkujący artyści, a także legenda polskiego jazzu Leszek Żądło. Zespół Omasta i Leszek Żądło właśnie na tym koncercie wieczorem w Krakowie 31 lipca. Strych nad zegarem. To musi być wyjątkowe miejsce i pewnie taki to będzie wieczór. Utwór nosi tytuł Kazimierz, a to wersja live from Paul's Boutique. A zespół nazywa się Omasta. I myślę, że warto zapamiętać sobie tę nazwę. Omasta. Jeszcze tylko nagrania koncertowe w dorobku zespołu. Nie ma jeszcze studyjnych, ale to się, mam nadzieję, wkrótce zmieni. Mówiłem Państwu o koncercie. Piąty Jazz nad Zegarem w Krakowie, że 31 lipca. Ale tych koncertów będzie więcej, bo to 31 lipca, 1 sierpnia i 2 sierpnia do wyboru. Wejście od 20.30 i start o 21.00. Tych koncertów jest dlatego więcej niż jeden, bo to jest nieduże miejsce, ów strych nad zegarem. Tam jest dość ograniczona pojemność tej sali, dlatego 31 lipca, 1 sierpnia, 2 sierpnia o 21.00 Omasta i legenda polskiego jazzu, saksofonista, flecista, kompozytor Leszek Żądło na tych wyjątkowych trzech koncertach w Krakowie. 23 minuty po pierwszej, słuchają Państwo Trójki, słuchają Państwo audycji Mało Obiektywnie. Thank you.

Fragment ptaszynowej Altissimoniki. To nagranie z płyty On the Road, część pierwsza. Dokładnie to 28 kwietnia 2003 roku był klub Perspektywy w Ostrowcu Świętokrzyskim i kwartet Jana Ptaszyna-Wróblewskiego z liderem oczywiście na saksofonie tenorowym. Na fortepianie Wojciech Niedziela, na kontrabasie Jacek Niedziela-Mejra i na perkusji Marcin Jar. Dziś wróciłem do muzyki Ptaszyna, bo w poniedziałek wyjątkowy koncert w Chodzieży podczas 54. Międzynarodowych Chodzieskich Warsztatów Jazzowych Chodzies 2024. Tak się można zabawić też językiem i polskim, i angielskim trochę. Chodzież, Chodzies Workshop Festival, także i ten wyjątkowy koncert o 19 z muzyką Jana Potaszyna-Wróblewskiego. Henryk Miśkiewicz zagra na saksofonie, Wojciech Niedziela na fortepianie, Andrzej Święc na basie i Marcin Jar na perkusji. Dużo tych wydarzeń. Dopiero co wróciłem z 12. edycji International Jazz Platform w Łodzi. Tu już trwający festiwal w Chodzieży, a przecież od kilku tygodni w soboty na Starówce Warszawskiej również brzmi jazz. I to jazz najwyższej próby.

because the years of threading daisies lie behind you now. Don't return to fields of green where rainbow secrets were told. Place your ragged doll with all the toys and paints and beads. I will show you games where the winner never wins. Let your hair hang down, wear the dress your mother wore. Let me sleep beside you. Dun dun dun dun dun dun dun dun. Lock away your childhood and throw away the key. For now the streets and city sounds will burn your eyes as coals. We shall drink the oldest wine and velvet skies will linger. Child, you're a woman now, your heart and soul are free. I will hold a lighted lamp and we shall walk together. Let your hair hang down, wear the dress your mother wore. Let me sleep beside you. Dun dun dun dun dun dun dun dun. Your darkened eyes throw mystery, but your lips are void of history. You could not imagine that it could happen this way, could you? You dreams, and I'll tell you things you'd like to hear. Let your hair hang down, wear the dress your mother wore. Let me sleep beside you. Dun dun dun dun dun dun dun dun. Let me sleep beside you. David Bowie z płyty z roku 67 i także 2024. Słuchaliśmy utworów When I Live My Dream i Let Me Sleep Beside You. Na pewno do muzyki Davida Bowiego będę wracał w naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie. Okazja przednia, reedycja debiutanckiej płyty artysty. Teraz zaglądamy do muzycznego kalendarza. To też jest nasz zwyczaj o tej porze. Urodziny Krzysztofa Napiórkowskiego. Gdzieś w nas, wszystko gdzieś w nas. wszędzie grają walce. Nocny stróż już zwiesił głowę, we śnie zaprasza go, go do tańca. Wojna i pokój, melodia dalekich gwiazd, burza i spokój, to wszystko gdzieś w nas. Miłość co wiecznie trwa, burza i spokój, to wszystko gdzieś w nas. Dalekich miast, burza i spokój, miłość co wiecznie trwa, burza i spokój, to wszystko gdzieś w nas. Drugi oddech, album Krzysztofa Napierkowskiego z 2020 roku, Wszystko gdzieś w nas. I czas się żegnać, nieuchronnie zbliża się do końca nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Pięknie Państwu dziękujemy za ten wspólny czas, Halina Leszczyńska i Mariusz Owczarek oraz artysta, którego nowy album Moondial właśnie w ten piątek 26 lipca się ukazał. Pat Metheny, na do usłyszenia.